Slabă ficat slim, pentru ficat și silueta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la jurnal. Guvernul Dăncilă ar fi operat ca Al Capone, cu două bugete, susține ministrul finanțelor, care vrea să reclame situația procurorilor. A existat un al doilea buget, care avea de fapt un buget folosit pentru finanțarea baronilor locali. Este exact metoda folosită de Al Capone. Gaură de 2 miliarde de lei în primele 10 luni din an la bugetul de pensii, o spune tot șeful de la finanțe. Lucrurile pentru sfârșitul anului arată mult mai rău dacă nu facem ceva. Ascuns timp de un an, raportul Ministerului de Interne privind intervenția brutală a autorităților la mitingul diasporei din august 2018 a fost desecretizat astăzi. Tot astăzi am înaintat raportul declasificat către DICOT, unde, așa cum știți, există un dosar penal. La Chișinău, la această oră, noul guvern cere votul de încredere al Parlamentului. Premierul propus, Ion Chicu, va avea o echipă de doar 8 miniștri. Încearcă să facă un guvern care este format aproape în totalitate din consilierii lui Dodon. Și pregătiți-vă, în București, locuitorii din drumul Taberei vor avea metro abia la vară, a anunțat noul șef general al Metrorex. Prognoza meteo pentru început. Plouă slab acum pe arii restrânse în centrul și în sudul țării. Astăzi valorile termice scad, astfel că maximele vor fi între 12 și 19 grade. Va mai ploua în sudul, în centrul țării, la munte și local în rest. Vântul va continua să sufle cu putere pe crestele montane și pe alocuri în regiunile extracarpatice. În București acum sunt 15 grade, maxima va fi în jur de 16 și temporar va ploua, mai ales spre seară. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Guvernul Dăncilă ar fi operat ca Al Capone, cu două bugete. O spune noul ministru Florin Câțu, care constată situația finanțelor țării ar fi dezastruoasă și economia națională a fost subminată cu premeditare. Florin Câțu ar vrea să reclame acest lucru procurorilor. Ministrul susține că un grup infracțional format din persoane din PSD au folosit două variante de buget, asemenea gangsterului Al Capone. Cu amănunte, Sonia Teodoriu. De o săptămână instalat la șefia Ministerului de Finanțe, Florin Câțu a studiat situația economică și a ajuns la concluzia că în timpul guvernării PSD am putut vedea anumite cifre în Parlament când era prezentată legea bugetului și cu totul alta era realitatea din registrele pe care le ținea Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanțe. A existat un al doilea buget. Un al doilea buget care avea de fapt toate informațiile reale, un buget folosit pentru finanțarea baronilor locali. Este exact metoda, și nu am găsit altă comparație, exact metoda folosită de Al Capone, de a avea două registre, un registru pentru fisc și un registru pentru el. Ministrul de Finanțe spune că va sesiza atât parchetul cât și organele competente ale Uniunii Europene, pentru că cei responsabili de starea dezastruoasă a economiei, și aici Florin Câțu i-a nominalizat pe Liviu Dragnea, Eugen Teodorovici și Darius Vâlcov, ar fi acționat premeditat. Nici la bugetul asigurărilor de stat, care se referă la plata pensiilor și a ajutoarelor de șomaj, situația nu este îmbucurătoare. Am tot discutat despre bugetul de pensii și știți foarte bine că în Parlament a fost o întreagă dezbatere despre surplusul care trebuia să fie în acest an la bugetul de pensii. Ei, la 10 luni, după ce am preluat acest minister, deficitul este deja de 2,9 miliarde de lei. Și suntem doar la 10 luni. Lucrurile pentru sfârșitul anului arată mult mai rău dacă nu facem ceva. Cel mai negru scenariu ar fi ca până la sfârșitul anului să avem un deficit bugetar care să depășească 4% în condițiile în care, conform regulilor Uniunii Europene, deficitul bugetar al statelor membre nu trebuie să depășească 3% din PIB. Ministrul Finanțelor spune că împreună cu fiscul caută soluții ca să nu ajungem acolo. Una dintre variante ar fi să crească gradul de colectare a datoriilor către stat. Florin Câțu a reluat guvernarea liberală, nu va tăia nici pensii, nici salarii, ci va respecta legislația în vigoare, care prevede că până în 2022 tuturor bugetarilor le va fi mărit salariul. Iar replica este așteptată la ora 16 de la fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici, care va susține o conferință de presă la sediul PSD. Vom reveni. Ascuns mai bine de un an, raportul Ministerului de Interne privind intervenția autorităților la mitingul diasporei din 10 august 2018 a fost astăzi desecretizat. Decizia a fost anunțată de ministrul de Interne, Marcel Vela, care a mai menționat că documentul a ajuns deja la DICOT, instituție care anchetează violențele din vara anului trecut. Cu detalii, Victor Marin. Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor după violențele de la mitingul diasporei din 10 august anul trecut. De partea cealaltă, 160 de jandarmi au reclamat că și ei au fost agresați. Au fost audiați cel puțin 1180 de martori, dar ancheta celor de la DIICOT a bătut pasul pe loc. E drept că până acum nu aveau raportul Ministerului de Interne, care ar trebui să arate, printre altele, de la cine au venit ordinele de intervenție în forță. Astăzi, raportul a ajuns la DIICOT, spune ministrul de Interne Marcel Vela. În această zi, raportul este declasificat. Tot astăzi am înaintat raportul declasificat către DIICOT, unde, așa cum știți, există un dosar penal. Săptămâna viitoare voi analiza anchetele administrative derulate de-a lungul timpului. Cei care au făcut abuzuri, cu siguranță, vor fi sancționați, vă garantez. Cel puțin momentan, date din raport nu ar trebui să ajungă în media, pentru că ancheta se află în desfășurare. Pe 10 august, ministrul de interne era Carmen Dan. De atunci s-au perindat mai mulți miniștri de interne interimari, însă niciunul nu și-a pus problema desecretizării raportului. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mergem acum la Tulcea, unde zeci de persoane au fost evacuate, patru dintre ele fiind transportate la spital cu arsuri și răni grave, în urma unei explozii produse dimineață într-un bloc de garsoniere. Detalii ne aduce corespondenta noastră, Gülfer Predescu. Pompierii Sud-Tulcea au intervenit la primele ore ale dimineții pentru salvarea a zeci de persoane, în urma unei explozii care a avut loc într-un bloc de garsoniere de pe strada Constructorilor din oraș. Deflagrația puternică a afectat 56 de garsoniere de la etajele 1 și al doilea, a distrus uși, ferestre, mobilier, inclusiv 6 autoturisme din parcare. Explozia nu a fost urmată de incendiu, altfel dezastrul ar fi fost și mai mare. În urma exploziei, 4 locatari au fost răniți. Unul dintre ei, cu arsuri la față, mâini și picioare, va fi transportat la București. Ceilalți 3 rămân internați la Spitalul Județean Tulcea. Cauza probabilă a exploziei este acumularea de gaze de la o butelie de aragaz. Inspectoratul teritorial în construcții va verifica dacă rezistența blocului a fost afectată. Gülfer Predescu, Europa FM. La Chișinău, la această oră, noul guvern cere votul de încredere al Parlamentului. După demiterea cabinetului Maia Sandu prin moțiune de cenzură, președintele Igor Dodon l-a nominalizat aseară pe unul dintre consilierii săi prezidențiali, Ion Chicu, pentru funcția de premier. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Ion Chicu, a spus de la tribuna Parlamentului că e nevoie urgent de un nou guvern, deoarece țara se află în criză și în prag de iarnă. În plus, prelungirea crizei politice ar putea afecta și reforma justiției. Ion Chicu și-a prezentat prioritățile și a răspuns la întrebările adresate de parlamentari. Noi nu vom veni imediat cu modificări în materie de politică fiscală, cu majorări de cote, etc., etc., pentru că considerăm aceasta destructiv. Noul guvern de la Chișinău va avea 2 vicepremieri, unul dintre ei cu atribuții în domeniul finanțelor, și 8 miniștri, dintre care 6 sunt foști consilieri ai președintelui Igor Dodon, fapt remarcat și de premierul demis. Maia Sandu a condus astăzi ultima ședință de guvern, în timp ce la Parlament premierul desemnat prezenta noua echipă și programul de guvernare. Au zis că fac un guvern tehnocrat, apolitic, și au făcut un guvern sau încearcă să facă un guvern care este format aproape în totalitate din consilierii lui Dodon. Au zis că nu fac alianță între PD și PSRM și au făcut o alianță în Parlament cimentată pe interese comune, probabil pe frica comună de pușcărie. Eu astăzi vreau să fac o adresare către funcționarii onești din instituțiile statului. Vreau să-i încurajez să continue să aibă o atitudine corectă în raport cu cetățenii. Vă amintesc, guvernul condus de Maia Sandu a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de socialiștii lui Igor Dodon și aflați la guvernare. Maia Sandu a propus ca premierul să fie cel care nominalizează candidații la șefia parchetului general, propunere cu care socialiștii nu au fost de acord. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Înapoi în București, primarul general al capitalei, Gabriela Firea, le transmite din nou bucureștenilor că nu vor avea probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde după falimentul Radet. Atribuțiile regiei de distribuție a agentului termic vor fi preluate astăzi de compania municipală Termoenergetica, a spus edilul capitalei la începutul ședinței Consiliului General de astăzi. Nu au niciun motiv de îngrijorare. Livrarea agentului termic va fi în continuare asigurată la parametri decenți, la parametri normali. Ne dorim la parametri superiori pe măsură ce înlocuim mai multe conducte care sunt vechi de 50-60 de ani. Astăzi, practic, dezbatem și aprobăm delegarea serviciului de termie către compania municipală termoenergetică, cea care va prelua atât angajații Radet, cât și întreaga activitate. Nu va înceta nicio zi furnizarea agentului termic, așa cum am citit pe anumite site-uri. Pe de altă parte, primarul Gabriela Firea amintește că din 6 CET-uri, Bucureștiul mai are acum doar 4, insuficiente pentru a asigura la parametrii normali căldura în toată capitala. De aceea, municipalitatea vrea să achiziționeze agent termic și din alte surse, nu doar de la Elcen, a precizat Gabriela Firea. CET-urile Titan și Pipera au dispărut în anii trecuți și facem cu greu față acestei situații. Nu noi, cei de acum, am construit moluri pe CET-uri și atunci trebuie să facem în așa fel încât agentul termic să nu mai fie transportat din sudul localității noastre către nord, pentru că acolo apar cele mai mari pierderi pe rețea. Și atunci este normal ca pe lângă producția pe care o achiziționăm de la Elcen să venim în plus cu alte resurse. La începutul acestei săptămâni, Curtea de Apel București a decis falimentul Radet. Potrivit Mediafax, datoriile pe care regia le are către producătorul de energie termică Elcen erau la data intrării în insolvență de 3,66 miliarde de lei. Locuitorii din cartierul Drumul Taberei vor avea metro abia la vară, a anunțat noul director general al Metrorex. Ne amintim că fostul ministru al transporturilor, Răzvan Cuc, a susținut tot timpul că pe magistrala 5, râul Doamnei Eroilor, se va circula din luna decembrie a acestui an. Manuela Nicolescu. Mariana Miclăuș, noul director general al Metrorex, a declarat azi, la inaugurarea plății cu cardul contactless la metrou, că lucrările la magistrala 5 vor fi finalizate în al doilea semestru al anului viitor. Doamna Miclăuș a precizat că lucrările sunt gata în proporție de 87%, dar, citez, mai sunt fronturi neatacate. O estimare este anul viitor, sfârșitul semestrului întâi, începutul semestrului al doilea, a adăugat șefa Metrorex. Și noul ministru al transporturilor, Lucian Bode, a declarat la preluarea mandatului că lucrările nu vor fi terminate în acest an. După expirarea mandatului de director general provizoriu al lui Marin Aldea, Consiliul de Administrație a numit-o pe Mariana Miclăuș la conducerea Metrorex începând cu 12 noiembrie. Ea s-a ocupat până acum de serviciul managementul finanțărilor externe. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, Arlem Noere va fi cedat de FCSB în pauza de iarnă. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, care spune că are o ofertă de 1 milion de euro în schimbul atacantului francez. Potrivit presei sportive, bizonul va fi cedat de vicecampioana României la o altă echipă din Liga 1. FCSB l-ar putea aduce în locul lui Noere pe internaționalul de tineret Adrian Petre de la Esbjerg. Deocamdată însă clubul danez cere 3 milioane de euro în schimbul jucătorului de 21 de ani, sumă considerată prea mare de roșialbaștri. Rapid a câștigat cu 5-1 în deplasare la a doua clasată CS Mioveni, ultimul meci din etapa a 17-a Ligii Secunde. Giuleștenii au pus astfel capăt unei serii de 4 meciuri fără victorie și au urcat pe locul al 6-lea. O altă pretendentă la promovare care a pierdut deja multe puncte, Ucluj, a învins-o pe Concordia Chiajna cu 2-1 după ce a răsturnat rezultatul în minutele 88 și 92. Ilfovenii au condus la pauză, însă au rămas în 10 din minutul 67. Rafael Nadal a revenit spectaculos și l-a învins pe Daniil Medvedev în a doua etapă a grupei Andrew Agassi de la Turneul Campionilor. După ce a pierdut primul set la tiebreak, liderul mondial a egalat 6-3. În decisiv, Medvedev a condus cu 4-0 și 5-1, dar Nadal a reușit să ducă setul în tiebreak și s-a impus cu 7-4. Spaniolul păstrează astfel șanse de calificare în semifinale. Trebuie să-l învingă mâine pe Stefanos Tsitsipas, care și-a asigurat prezența în penultimul act după ce s-a impus în fața deținătorului trofeului Alexander Zverev 6-3-6-2. Victoria lui Nadal trebuie coroborată însă cu o nouă înfrângere a lui Zverev în meciul cu Medvedev, altfel germanul se va califica fiindcă l-a învins pe Rafa în runda inaugurală. Amintim, la dublu Horia Tecău și Jean-Julien Royer i-au învins ieri pe principalii favoriți, campionii de la Wimbledon și US Open, columbienii Cabal și Farah 6-2, 5-7, 10-8. Handbalistul echipei Dinamo, Ante Kuduj, a fost ales cel mai bun jucător al etapei a 7-a din grupele Ligii Campionilor. Jucătorul croat a primit distinția pentru evoluția reușită în victoria 27-26 cu cadetă în Schaffhausen, în urma căreia albroșii și-au asigurat pentru a doua oară la rând prezența în play-off-ul competiției continentale. Ante Kuduș a înscris 10 goluri împotriva elvețienilor. El a fost inclus și în echipa ideală a etapei. Dinamo a remizat aseară 29-29 cu Kristianstad și rămâne neînvinsă sezonul acesta în Europa. În ultimul meci din grupe va primi săptămâna viitoare vizita lui Cehovski Medvedi, iar posibilele sare adversare din play-off sunt vicecampioana Spaniei Bidasoa Irun, Sporting Lisabona sau Sävehof din Suedia. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Văd că ai renunțat la căști, Iorgu.